ndekinga ina mobembo koko butu ya suka to mona nite na luka ki amingi na moni yote na ke kolala na mona ki sebeleta mwana bato ayeba kalala samina koko baboyana mwana ngakotuna ezalite Sekinga imingi na baninga na libongo pamoni yote Esala kinga soni yanga na yoma banzula koleta Koko olingoyo elo kibanga Sea Ina mobembo koko butu ya suka to mona nite na luka ki amingi na moni yote na ke kolala na mona ki sebeleta mwana bato ayeba kalala samina koko baboyana mwana ngakotuna ezalite Sekinga imingi na baninga na libongo pamoni yote Esala kinga soni yanga na yoma banzo na koleta Na sepela nini ngai mwana mama Kisangani mosika baboti okoko Na solo langai na nani mama Sisema ke ambu swahili Kanisi mingi ngai mwana papa Tongo yoso nazalise na dom kafe Na longo la basusi eko kondisa ngai Uko angu alo koleta Na sepela nini ngai mwana mama Kisangani mosika baboti okoko Na solo la ngai na nani mama Sisema ke angu swahili Na kanisi mingi ngai mwana papa Tongo yoso nazalise na dom kafe Na longo la basusi eko kondisa ngai Uko angu alo koleta Uko angu alo koleta Sepela nini ngai mwana mama Kisangani mosika baboti okoko Na solo la ngai na nani mama Sisema ke angu swahili Na kanisi mingi ngai mwana papa Tongo yoso nazalise na dom kafe Na longo la basusi eko kondisa ngai Uko angu alo koleta Uko angu alo koleta Uko angu alo koleta Thank you. Bapesa ya kambaya esiza mbaleke Na kitoko na ye kobotama Kala kufela kayo Mama o oh. Oza mbaleke Oza mbaleke Oza mbaleke Thank you. mama e Likanga inaruka mbongo na bala yo Tozonga mboka e zambaleke Oh mama e Likanga inaruka mbongo na bala yo Tozonga mboka e zambaleke Oh mama e Likanga inaruka mbongo na bala yo Tozonga mboka e zambaleke Balongolie Lokolo moko e Balongolie Mopanzi moko e Balongolie Mosapi moko e Ae Ae Yona yeo Yona ye Suka seni wae Ae Ae Soye moi Soye moi La fin c'est la mort Zambaleke Kala menge na komi komi lela o papa Mokande linga mote maona likambo na sanite Sofa, sofa, sofa, sofa, sofa. la matora ya katolinga na mama mi bofela mi bofe tika maka maka na nawa masanga na masanga tika basalisa osa masa obo ni mongara o o shiri ya mwa faimo tima shiri ya o moe susi katapona yo Sali bamba banga e banga e bisanga e na tikela yo ye oh soki baputi yo pona soto na ngalo bana songi sa musoro na bango poti kanga ya soki na defati yo e banga e bisanga e na puta na malembe ye ye Soki baputi yapona zato na galo bana songi samosoro na baba poti kanga kimya poti kanga kimya aleya yo bonte sap sap sap yo man Alegria musica nova di un bambino, ah. Limited, John Ford, North Jesus Street, Onitsha. Directeur général, et Kabou Christopha, Madame Rose. Au management, Papa RCO Wake, Emeka, Batisoun, George, Patrick Orama, Joe, Ngozi, Mouka, Hassan Ernest, Victor Weze, Eddie Weze, Belsim Lorenzo, Impero Tello, Namako, Oye! Oh, my anuga, makambo e, ae mama makambo e, makambo e, ae mama makambo e.